Program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się niedziela, 28 maja. Wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. To między innymi dzięki jego zabiegom wojska sowieckie nie wkroczyły do Polski. Eksperci wspominają polityczną działalność Zbigniewa Brzezińskiego. Prokuratura i policja wyjaśniają okoliczności śmierci antyterrorysty podczas ćwiczeń w Krakowie. Wszystko wskazuje na to, że udało się pobić rekord Guinnessa. 25 godzin trwała najdłuższa lekcja języka obcego na świecie. Jego pomysły i działania przez dziesięciolecia pomagały w kształtowaniu amerykańskiej polityki bezpieczeństwa, napisał były prezydent USA w oświadczeniu wydanym po śmierci Zbigniewa Brzezińskiego. Były szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego w ekipie prezydenta Jimmy'ego Cartera zmarł w piątek w szpitalu niedaleko Waszyngtonu. Miał 89 lat. Amerykanista profesor Zbigniew Lewicki ocenia, że Zbigniew Brzeziński wywarł ogromny wpływ na politykę amerykańską. W grudniu 80 roku wspólnie z prezydentem Carterem zrobili wszystko i skutecznie, żeby wojska sowieckie nie wkroczyły do Polski, mówi profesor Lewicki. W swoim myśleniu uwzględniał przede wszystkim bardzo mocno swój antykomunizm, a przez to bardzo mocno angażował się w to, co działo się w Polsce pod rządami komunistycznymi. Był nieprzejednanym wrogiem takiego podejścia pod tytułem można z nimi jednak dojść do ładu, to są, prawda, normalni ludzie. Uważał, że nie są. Był jedną z osób, które powstrzymały agresję sowiecką na Polskę w grudniu 80 roku, która była już szykowana. Po odejściu z Białego Domu Zbigniew Brzeziński był wpływowym ekspertem waszyngtońskich ośrodków analitycznych, aktywnym recenzentem amerykańskiej polityki zagranicznej. W 1995 roku został odznaczony Orderem Orła Białego. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci policyjnego antyterrorysty podczas ćwiczeń w Krakowie. Mężczyzna stracił przytomność w czasie nurkowania w zalewie Zakrzówek. Mimo szybkiej reakcji kolegów nie udało się go uratować. Dariusz Łach z małopolskiej policji. Funkcjonariusz, 35-letni z 9-letnim stażem służby, stracił przytomność. Mężczyzna został natychmiast wyciągnięty na brzeg. Funkcjonariusz był reanimowany przez kolegów, a następnie przez interweniujących ratowników medycznych. Czynności reanimacyjne nie przyniosły skutku. Niestety funkcjonariusz zmarł na miejscu. Poza prokuraturą sprawę wyjaśnia także policja. Mieszkańcy Polski, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Rumunii, Słowacji i Węgier w większości popierają przynależność do Unii Europejskiej i NATO. W części krajów pojawiają się jednak wątpliwości co do obecności wojsk NATO, a w Słowacji i Bułgarii podobają się rządy Władimira Putina. O wynikach sondażu, który przedstawiono właśnie w Bratysławie, Krzysztof Renik. Członkostwo w NATO jest uznawane przez społeczeństwa 7 krajów za gwarancję bezpieczeństwa, ale w 4 krajach przyjęcie na swoje terytorium natowskiej infrastruktury przyjmowane jest niechętnie. Te kraje to Bułgaria, Chorwacja, Czechy i Słowacja. Czesi, Węgrzy i Słowacy uważają się za społeczeństwa neutralne, mimo iż wszystkie 3 kraje należą do NATO i Unii Europejskiej. Eurosceptyczna retoryka części elit politycznych Europy Środkowej nie ma jednak poparcia wśród ludności. Społeczeństwa w większości opowiadają się za orientacją proeuropejską. Jeden z autorów badań, słowacki politolog Daniel Miro, wyjaśnia. W większości krajów społeczeństwa opowiadają się za kontynuowaniem modelu liberalnego. Jedynie tylko niewielka mniejszość opowiada się za zmianą systemu prowadzącą w kierunku reżimów autorytarnych. Jednocześnie jednak w takich państwach jak Słowacja i Bułgaria sympatię budzą rządy sprawowane w Federacji Rosyjskiej. W Bułgarii 70% społeczeństwa wypowiada się z uznaniem na temat roli Władimira Putina. Krzysztof Renik, Bratysława, Polskie Radio. Wszystko wskazuje na to, że udało się. 25 godzin, tyle trwała najdłuższa lekcja języka obcego na świecie. W Instytucie Goethego w Krakowie zakończyła się próba ustanowienia rekordu Guinnessa. W językowym maratonie uczestniczyło 16 osób. Język niemiecki. Pewnie, że było warto. Czuję się w zasadzie znakomicie. Największy kryzys w zasadzie miałem między 8 a 9 rano. Później w zasadzie już jakoś przeleciało. Czujemy się super i było warto. Nie dało się nudzić na tych zajęciach, mimo tego, że było to 25 godzin. Mieliśmy wspaniałego nauczyciela. Powiem szczerze, że w tym momencie nie czuję się aż tak bardzo zmęczony. Kilka godzin bym jeszcze przetrwał. Poniedziałek już do pracy? Ja, jasne, tak. I znowu będzie pan musiał uczyć niemieckiego. Tak jest. Próba oficjalnie musi być jeszcze zatwierdzona przez Komisję Księgi Rekordów Guinnessa. Zapis wideo zostanie wysłany do Londynu w poniedziałek. Dodajmy, że regulamin przewidywał możliwość robienia 5-minutowych przerw co godzinę. To wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Mamy jeszcze prognozę pogody. Noc jest pogodna, na termometrach od 8 do 13 stopni. W ciągu dnia będzie dużo słońca dopiero wieczorem i tylko na krańcach północno-zachodnich lokalnie burze. To będzie bardzo ciepły dzień w Zielonej Górze i Szczecinie, nawet 28 stopni pokażą termometry w cieniu. We Wrocławiu, Toruniu, Gdańsku 27, w Gorzowie Wielkopolskim, Warszawie, Białymstoku 26, w Krakowie i Suwałkach 25, w Rzeszowie i Katowicach 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Saturn zimnem, ziemię smaga, lód się w moje serce wkrada, w oku chętnie się sadowi i marzenia moje chłodzi. Czas od pięt mnie cicho zjada, truchtem biegnie do sąsiada, gasi blaski, dusi słowa, radość do rękawa chowa, a planety szaleją. I śmieją, a planety szaleją i śmieją. Patrzę w lustro na przyjaciół, jacyś mniejsi, pokorniejsi, pół uśmiechach, gestach, pozach, bez znaczenia, życie płynie bez pośpiechu, bez uśmiechu. Bez grzechu, bez smutku, strachu, bez radości, bez nienawiści, bez miłości. a planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. A planety szaleją, szaleją, szaleją i śmieją się, śmieją się, śmieją. Początek naszego dzisiejszego spotkania otwiera cover utworu Szał niebieskich ciał, czyli rzecz jasna utwór stworzony pierwotnie przez zespół Manam z muzyką Marka Jackowskiego i słowami Kory. Po wielu latach, a było to bodaj w 2008 roku, ową reinterpretację nagrała Kasia Nowicka i kto wie, czy właśnie ta podkręcona, znacznie bardziej elektroniczna wersja nie oddaje lepiej treści wymyślonej na przełomie lat 70. i 80. przez Olgę Jackowską. Moim zdaniem tak, choć pewnie narażę się tym całym stwierdzeniem niektórym słuchaczom programu trzeciego. Niemniej rozpoczynam nasze dzisiejsze spotkanie reinterpretacją Kasi, bo po pierwsze Nowika już za kilkadziesiąt minut pojawi się w potrójnym paśmie, jak również dlatego, że do godziny drugiej usłyszymy kilka utworów często określanych właśnie jako covery, reinterpretacje czy kompozycyjne mutacje, które są wypadkową różnych tradycji muzycznych, często odmiennych sposobów nagrywania i wreszcie czasu, kiedy powstały. Proszę się zatem przygotować na spotkanie, w którym poza rozmową i wątkiem dotyczącym Nowiki otaczać nas będą utwory powstałe tak jak kolaż czy patchwork. This house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, we'll Girl, you gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Take him by the hand. Make him understand. The world on you depends. Our life will never end. Gotta love your man. Yeah. Now you see what you wanna be. Just have your party on TV. Cause the man from Mars won't beat up balls with the TV's on. Now he's far back up to space, where he would have a house with the human race. And you hip-hop, hip-hop, hey, you don't stop. Just fast off, sure shot. Cause the man from Mars stopped eating cars and eating bars. Rock and roll concert. Riders on the storm. Był rok 2005, kiedy całkiem oficjalnie pojawiła się ta muzyczna hybryda. Powstała na bazie dwóch utworów z dalekiej przeszłości. Blondie vs. The Doors. I nagranie powstało dzięki edycji dwóch jakże istotnych utworów. Z jednej strony Rapture, wydaną z hełku epoki disco w roku 1980. I starszego, prawie o dekadę, Riders on the Storm, czyli utworu wieńczącego płytę LA Woman zespołu The Doors. Mutacja godna przełomu XX i XXI wieku, kiedy to pojawiła się cała masa zarówno legalnie, jak i nielegalnie wydawanych mashupów, które w swoim założeniu miały potęgować zarówno emocje, jak i skojarzenia, łącząc w jedną całość wspomnienia z kilku płyt. Jak się okazuje, współczesność również korzysta z takich pomysłów, ale mam wrażenie, że to, z czym obecnie mamy do czynienia, bardziej wpisuje się w coś, co można nazwać inspiracją bądź natchnieniem. Dwa tygodnie temu w Potrójnym Paśmie gościliśmy połowę zespołu GIRK, czyli Pawła Bartnika i Olgierda Dokolskiego. To właśnie wtedy po raz pierwszy przedstawiliśmy wybrzmiałą przed chwilą reinterpretację utworu pierwotnie stworzonego oczywiście przez Budkę Suflera. Ale panowie pytani przeze mnie o powód stworzenia tej nowej wersji odpowiedzieli, że oryginał Budki często im towarzyszył, ale to, co wyszło z kirkowego studia, bardziej należy wiązać z luźną interpretacją, bardziej z linią melodyczną zaaranżowaną zupełnie na nowo. Podobnie było z utworem Enviego, który w 2011 roku na łamach oficyny You Know Me opublikował utwór Kali, bazujący na nagraniu pochodzącym z płyty Dada, wytłoczonej przez Pronit w 1987 roku. Co może ludzi pogodzić? gdzie obcy człowiek nie wchodzi. Dada. Był taki zespół w Polsce w latach 80. Niektórzy mówią, że powstał trochę na fali wielkiej popularności grupy Dab. Dada w składzie Dariusz Zychowicz, Sławomir Borżym, Janusz Żukowski, Sławomir Borżym, Witold Badeński, Andrzej Zakrzewski, Dariusz Zychowicz, Piotr Pawłowski, Marcin Chlebowski i Piotr Rzępołuch. Wydał tylko jedną płytę, płytę, na której znalazł się pierwowzór wybrzmiałego przed chwilą nagrania. To z kolei stworzył Maciej Goliński, czyli Envy, a towarzyszył mu Dominik Trębski, a jakże na trąbce, no i Skubas, który kapitalnie oprowadził nas, właściwie pokazał nam ten dziki las. Na zasadzie podobnego kolażu, choć jednak z wykorzystaniem oryginalnych fragmentów, powstało nagranie Ride on Brada, gdzie obok archiwalnych nagrań wybitnego trębacza, jakim był Miles Davis, współcześnie pojawił się Stevie Wonder, no i krawiec, który zszył ten cały patchwork, czyli Robert Glasper. Ride On Brother z gościnnym udziałem Stevie'ego Wondera i jego charakterystycznej harmoniki. W tym nagraniu pojawia się również wysamplowana trąbka Milesa Davisa, wycięta z prawie 27-minutowego utworu Ride Off, który z kolei znajdą Państwo na płycie Tribute to Jack Johnson, wydanej pierwotnie w 1971 roku. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. A w nim zapowiadany gość. Dobry wieczór, Kasiu. Dobry wieczór. Coraz częściej dochodzę do wniosku, że najlepiej rozmawia się z muzykami, z artystami, nie wtedy, kiedy właśnie wydają swój najnowszy album, albo są przed gigantyczną trasą koncertową, bądź firmują swoim nazwiskiem jakieś niebywałe przedsięwzięcie, tylko właśnie wtedy, kiedy coś dzieje się pomiędzy. Czyli mam wrażenie w takim momencie i w takim czasie, kiedy są jakieś wątpliwości, kiedy rodzą się pomysły, kiedy kartki często zapisane wędrują do szuflady albo wyciągane z tej szuflady są. I właśnie wtedy, takie mam wrażenie, warto zapytać, co słychać. Co słychać u pani Nowiki? No rzeczywiście, masz w ogóle dużo racji mówiąc to, bo szczególnie kiedy artysta jest w czasie promocji płyty i tych wywiadów jest sporo, jedne są mądrzejsze, drugie trochę mniej i jest pewne takie zmęczenie materiału, a ja taka jestem teraz, wiesz, głodna wywiadu, więc będę bardzo dużo mówiła. Bardzo może nie, postaram się nie. Co u mnie słychać? No tak naprawdę może się wydawać, że nic nie robię, ale tak absolutnie nie jest i tego czasu cały czas mi brakuje. Brakuje mi czasu przede wszystkim na ukończenie mojej płyty, czwartej płyty solowej, nad którą pracuję. No pracuję, ja zawsze pracuję długo nad płytami. To wynika z tego, że one zawsze powstają tylko w momentach, kiedy naprawdę jestem bardzo na to nakręcona, czuję konkretnie, no można to nazwać weną po prostu, albo mam jakąś motywację, a z tą motywacją ostatnio rzeczywiście było bardzo, bardzo różnie i długo się też zbierałam tak w ogóle psychicznie do tej płyty. Może psychicznie to za dużo powiedziane, nie byłam w jakiejś rozsypce, ale po prostu nie za bardzo gdzieś tam miałam wątpliwości co do sensu w ogóle nagrywania takiej płyty. Pojawiły się nawet takie myśli. No więc na pewno będziemy jeszcze w kolejnych wejściach, rozumiem, o tej płycie rozmawiać, ale też różne kolaboracje pojawiły się, bo oczywiście nie byłabym sobą, gdyby tego nie było. Cały czas są występy w klubach, praktycznie co weekend gdzieś tam z Leksem występujemy. To już tak bardziej kameralnie dla takich osób, które się po prostu chcą pobawić. Okej. No właśnie, mnie interesuje, przyznam szczerze, najbardziej ten, znowu wrócę do początku, ten proces twórczy. Kiedyś w jednej z naszych rozmów padła taka informacja, że dużo tekstów do swoich piosenek pojawia się, może nie w całości, ale w szczątkowych fragmentach przynajmniej w trakcie podróży. Dużo podróżujecie. Zastanawia mnie to, czy pani Nowika, ciągle się śmieję z tej pani Nowiki, no, było takie urocze, kiedy po raz pierwszy usłyszałem, że ktoś do ciebie powiedział pani Nowika, więc tego się trzymamy. Więc zastanawiam się, czy pani Nowika podróżuje z takim swoim kajecikiem, długopisem i tam zapisuje swoje najskrytsze myśli, które być może później przeistaczają się w piosenki. Jak to jest? Ja w ogóle mam straszną, wielką słabość do zeszytów. Nie wiem, czy o tym wiesz, o tym chyba jeszcze nigdy nie rozmawialiśmy. Nie. Mam kompletnego świra na ich punkcie, na punkcie fajnych zeszytów. One nie muszą być jakieś piękne w pozłacanej okładce, tylko mają to coś, albo mają fajny papier, albo mają jakiś fajny design. I zawsze sobie mówię, nie kupuj, jeszcze tamtego nie zapełniłaś, ale rzeczywiście ciężko mi jest się powstrzymać. I ja mam takie zeszyty, mam ich w tej chwili 4. I jakoś to sobie tak dzielę, w tym zeszycie to, w tym to, w tym to, ale to się oczywiście wszystko później miesza i zapisuję zawsze ołówkiem w tych zeszytach to, co mi przyjdzie rzeczywiście do głowy, lub też zapisuję całe teksty, które udaje mi się napisać. Na przykład ostatnio, ja w ogóle często piszę tak, że jest jedna zwrotka i refren, a potem mówię, dobra, tą drugą to tam później napiszę. I bardzo często te piosenki są pisane nie jednym rzutem na taśmę, tylko potem trzeba dopisać tą drugą zwrotkę. To jest i dobre, i złe, bo czasem jest pośpiech i tak słychać, że ta druga jest może trochę gorsza niż ta pierwsza. Ale czasem fajnie, bo mija jakiś jakiś czas i no nie wiem, inaczej po prostu możemy spojrzeć na dany temat czy na daną historię i inaczej ją zakończyć, niż byśmy zakończyli ją parę miesięcy wcześniej. I na przykład wczoraj napisałam jedną zwrotkę piosenki, jadąc na rowerze. Czy ty sobie to wyobrażasz? Nie. Bo wybrałam się na rowerze dosyć daleko, bo z Gocławia na taki bliski Mokotów i no i po prostu te przychodziły mi słowa do głowy jadąc. No i jak później usiadłam sobie na kawę, to szybciutko to wszystko sobie spisałam. A czy te słowa to jest wyraz twojej ekspresji, czy, bo zastanawia mnie ten proces myślowy i właściwie sens i powód tego wszystkiego. To znaczy, że no właśnie, złośliwy mógłby zadać takie pytanie, że mija czas, minęło sporo lat od, kilka lat od ostatniej płyty, przydałoby się wydać kolejną. Tak. W związku z tym, no siadam na ten rower, zbieram w trakcie pedałowania myśli i, no i mam nadzieję, że coś sklei się z tych myśli, z tych słów. Jak to jest? Czy to jest tak? Czy może piosenki są, twoje słowa są reakcją na rzeczywistość, że coś, czym po prostu chcesz się podzielić z ludźmi, ze słuchaczami. No to jest bardzo różnie. Ja w ogóle też przy tej płycie, bo warto o tym wspomnieć, bo tak dużo mówimy o tekstach, a tak naprawdę nie tylko ja jestem autorką tych tekstów, bo na przykład autorem tekstu do piosenki Lekko, czyli tego singla, który już zapowiada właśnie album, jest Marcin Staniszewski, może być znany słuchaczom z projektu Beneficjenci Splendoru. I tutaj no ja dużo, zawsze od siebie coś muszę dołożyć. To nigdy nie jest tak, że ktoś mi da po prostu tekst, ja powiem wow i go zaśpiewam. Tylko w sumie to była wspólna praca, można powiedzieć, nad tym tekstem. I w ogóle fajnie tak od chłopaka dostać tekst i tak sobie wspólnie nad tym pracować. Teraz też już skończyliśmy utwór, który z kolei też po połowie, można powiedzieć, napisaliśmy tekst razem z Kamilem Durskim z Lily Hates Roses. I to jest fajne, bo to są teksty po polsku, więc to jest dla mnie taki nowy obszar, w którym ja próbuję się poruszać i teraz trudno powiedzieć, czy to jest tak, że ja trochę nie wierzę w swoje możliwości i proszę tych chłopaków, żeby oni jednak byli żeby ta odpowiedzialność troszkę za ten tekst spoczywała na nich. To chyba trochę o to chodzi, bo tak naprawdę napisałam też tekst sama po polsku i pewnie jeszcze jeden napiszę sama i oczywiście jestem to w stanie zrobić, ale brak mi tej wiary jeszcze. Natomiast jeżeli chodzi o tą tematykę i o to, w jaki sposób ten impuls się pojawia do napisania tekstu, no to czasem rzeczywiście tak jest, że mam melodię i trzeba do niej coś stworzyć i nie wiadomo, skąd te słowa przychodzą. Wiesz, to czasem przyjdzie ci jedna fraza do głowy i wydaje ci się, że ona jest tak fajna i silna, że warto wokół niej zbudować cały tekst. A czasem jest tak, że na przykład mówię sobie, że chciałabym napisać tekst o tym i o tym, konkretnie o czymś. No i jakby, tak jak wypracowanie na dany temat, no siadam i po prostu próbuję ten temat przełożyć na język piosenki. Ten język, który jest bardzo trudny, bo nie można tego po prostu dosłownie nic opowiedzieć, bo się robi strasznie to się robi miałkie. No nie jest łatwo. To jest naprawdę... ja podziwiam ludzi, którzy piszą rewelacyjne teksty po polsku. Jeszcze bardzo mi daleko. Do utworu Lekko przejdziemy za chwilę parę. Ja w ogóle chciałbym dzisiaj przywołać kilka utworów, które pojawiły się od twojej ostatniej płyty z 2013 roku. I tę przygodę muzyczną rozpoczniemy może od świeżej epki Agima, na której również się pojawiasz. przyznam szczerze, że ten utwór to taki trochę balsam dla uszu przy tych wszystkich, które są na nowej epce Agima, łącznie z pancerną czekoladą. Mocna elektronika, która daje trochę oddechu. Dobry pomysł w ogóle, żeby to tak zrobić. Z Agimem współpracujecie od wielu lat, prawda? Tak, z Agimem współpracujemy i bardzo się cieszę, że mnie zaprosił, bo to nie jest taki oczywiste. On jest taki bardzo, bardzo wybredny. Ma bardzo duże wymagania wobec swoich współpracowników i gości, których zaprasza na swoje utwory. Ja się bardzo cieszę, że on wykonał ten krok, bo widzę, że naprawdę sprawia mu to bardzo dużo frajdy. Zaczął też występować sam. Czasem występuje sam, czasem z naszym udziałem i dobrze mu to robi, fajnie. To jest dla niego taki, się śmiejemy, że on jest znowu debiutantem, a dla niektórych mógłby być dinozaurem, więc tak fajnie w taką drugą młodość muzyczną. O, druga młodość muzyczna, fajna rzecz. No nieprawdopodobnie brzmi właśnie w tych swoich występach live. Ja przyznam, że jak na Tauronie go usłyszałem, no to naprawdę chapeau bas. To, co zrobił w ciągu kilku lat z brzmieniem, z dźwiękiem w trakcie tych występów scenicznych, to jest nieprawdopodobne. Z całym szacunkiem do projektu Nerwy, bardzo ambitnego, ale to, co robi teraz sam, jakie dźwięki generuje, no to już jest absolutnie światowa półka. Pozdrawiamy Agima. Tak jest. Życzymy, żeby tych... Nawet Agim, jak mu powiedziałam, że do ciebie idę, to powiedział, to fajnie, bardzo dobrze, idź, bo to są bardzo fajne rozmowy. rozmowy o muzyce i o tych twoich myślach muzycznych chciałbym trochę porozmawiać, trochę ich wyciągnąć. Mianowicie pamiętam taki moment, kiedy gdzieś w trakcie jakiegoś spotkania rozmawialiśmy o wizualizowaniu muzyki, o teledyskach. I ty miałeś takie przemyślenie, że dziś, żeby zainteresować ludzi muzyką, potrzebny jest teledysk, jest bardzo ważny. Jak to w twoim przekonaniu dziś wygląda ten nasz polski przemysł muzyczny? Jak ty sobie w tym radzisz? Jak to wygląda w porównaniu z tym, co działo się na początku wieku? Jak obserwujesz te zmiany? Jak czujesz się jako artystka, z drugiej strony jako dziennikarka, z trzeciej jako osoba, która po prostu słucha muzyki? Ach, to bardzo szeroki temat teraz zaproponowałeś. Wiesz, no... Bardzo się wszystko zmieniło, tylko ja zawsze staram się nie brzmieć jak taka, wiesz, no babcia, która mówi za moich czasów, no bo trochę tak jest i tak naprawdę od płyty Hard Times, która wyszła w roku 2013, od tamtej pory tak bardzo dużo się zmieniło już, więc te zmiany idą bardzo szybko. Jeśli chodzi o te teledyski, ty powiedziałeś, że to jest ważne, ja bym powiedziała, że to nawet jest konieczne po prostu, żeby piosenka zaistniała gdzieś tam w głowach ludzi i w ogóle zwróciła na siebie uwagę. Musi być zobrazowana teledyskiem, który jeszcze w dodatku też tą uwagę przykuwa i jeszcze musi to być odpowiednio wypromowane tam wszystkimi kanałami. Trzeba znać naprawdę teraz te dojścia i całą tą machinę, jak ona funkcjonuje, żeby to dotarło. Bo jeśli chodzi na przykład o singiel Lekko, mam wrażenie, że to wszystko się udało, że fajnie, ale nadal do wielu osób, z którymi rozmawiam, to nawet nie dotarło. Więc to jest naprawdę bardzo trudne i sama po sobie patrzę, że przecież ja się muzyką interesuję, prawda? Sprawdzam, mam też swoją audycję, staram się być na bieżąco. A mimo to na przykład w momencie, kiedy Monika Brodka miała taki moment, że pokazała chyba 3 teledyski jakoś tak naraz, coś takiego było dosyć niedawno i ja mówię, jak to się stało, że ja to przegapiłam? Po prostu jest tego tak bardzo dużo i my tak dużo tego staramy się przemielić, że no wiesz, jeżeli nam pewne rzeczy umykają, no to co dopiero taki odbiorca, który muzyką jest zainteresowany bardzo, bardzo pobieżnie. Więc to jest, główny problem chyba teraz artystów, żeby się gdzieś w tym gąszczu w ogóle przebić. Brak jest tak naprawdę mediów tak do końca, w których się możemy zaprezentować. No kiedyś na przykład można było coś w telewizji zaprezentować, a w tej chwili No, poza talent show tak naprawdę i jakimiś występami w telewizjach śniadaniowych, niektórzy się właśnie krzywią, że no po co ty idziesz na przykład do telewizji śniadaniowej, no ale to są naprawdę już tak nieliczne kanały, że tak powiem, dotarcia. Później jest przecież z tego też materiał wideo, no po to to robimy, no tak naprawdę nie ma co się krzywić, że na przykład zawartość programu w pozostałej części nam nie pasuje, no bo to nie jest nieistotne. Tu trzeba korzystać z każdej okazji, żeby przykuć uwagę. A gdzie ty jesteś w tej całej układance? No bo jeśli twoja muzyka musi być opakowana wizualnie, czyli jakimś teledyskiem, jeśli w tym wszystkim trzeba przedrzeć się przez te wszystkie kanały komunikacyjne, do tego wszystkiego ważna jest też pewnie dla niektórych płyta, czyli desygnat, dla innych nie, ale jakaś dobra sesja zdjęciowa. Tak się czasem zastanawiam, gdzie jest w tym wszystkim artysta? Gdzie jest w tym wszystkim, gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś, Nowiko, w tym całym... No tak, bo to się robi takie, wiesz, to się robi no taka marketingowa praca, tak. A strasznie mało w tym jest... Tak. Chodzi ci o to, że jest mało tej uduchowionej jakby... Znaczy nawet nie tyle uduchowionej, ale wiesz, ale po prostu z jednej strony jesteś, współtworzysz tekst, śpiewasz do piosenki, no ale zaraz. Ważne jest to również, kto wyreżyserował teledysk, tak? Kto stworzył okładkę i tak dalej. Słuchaj, artyści tych nazw teraz... zaczyna się pojawiać... Tak, i w ogóle artyści bardzo dużo teraz robią sami, zauważ, właśnie chcą mieć kontrolę. To już nie jest tak, jak było dawno, za czasów Prosperity tych majorsów, że artysta tak trochę jest taką kukiełką i wszystko mu się narzuca i wszędzie się go prowadzi za rączkę. No, artyści są coraz bardziej świadomi tego, jak chcą, żeby to wszystko wyglądało. Cała promocja, właśnie szata graficzna płyty, jaką mają mieć scenografię na scenie, i to jest strasznie dużo pracy. To są po prostu bardzo dużo czasu zajmuje i tego czasu na muzykę jest rzeczywiście coraz mniej. Ale jeśli miałabym powiedzieć, gdzie w tym wszystkim jest artysta, to artysta jest jako ta wisienka, to jest ten koncert. Kiedy wychodzisz i ludzie już znają ten materiał, bo on jest już na tej płycie, bo widzieli ten teledysk, już wiesz, bo przeczytali wywiad, są ciekawi, przyszli. I ty dla nich wykonujesz ten nowy materiał, no i chyba każdego artystę to bardzo ekscytuje. To jest ten moment, kiedy najbardziej się chyba spełnia, tak mi się wydaje. Teoretycznie mam wrażenie, że trochę historia zatacza koło, no bo jest trochę tak, jak w czasach, kiedy nie było płyt. To znaczy, muzyka była prezentowana na żywo właśnie w trakcie koncertów. I dziś, czy prawdą jest, że artyści żyją przede wszystkim z koncertów? Bo ja do tego zmierzam. Myślę, że to jest mit. To znaczy, mi się wydaje, że po prostu jest grupa artystów, którym udało się, odnieśli sukces po prostu, ale wtedy oni zarabiają i z płyty, i z koncertów, i z reklam. Oni po prostu już zarabiają ze wszystkiego. Natomiast ci artyści, którzy troszkę walczą jakby o przetrwanie, czyli ich płyty sprzedają się w małych nakładach, a na koncerty przychodzi garstka osób, albo 100 osób do 200 osób, a nie tłumy, no to ja nie wiem, czy te osoby tak zarabiają, czy ci artyści tak zarabiają z koncertu, bo często jest tak, że zespół owszem zarobi, bo zespołowi trzeba zapłacić za busa, trzeba zapłacić za wszystko, co jest wokoło i stratny najczęściej w tej sytuacji. Mówię o takich niszowych.